الفاظ کو دیکھتے ہیں. پہلے اسماء: المہدہ، گہوارہ، میم ہا دال اس کا روٹ ہے، ماں کی گود، گہوارہ، جھولا. کہلن، ادھیڑ عمر، جب کچھ بال سفید ہوں اور کچھ سیاہ ہوں، یعنی جب بالوں میں سفیدی آنے لگے. کہولت، اور عموماً یہ 30 سال کے بعد کی عمر ہوتی ہے، 30 سے 40 کے بیچ کی. تین، گارا، مٹی، خاک اور پانی کا آمیزہ. حیعتی، مانت، صورت، حیعت. کاف یہاں جو ہے یہ تشبیہ کا ہے، کہیا ایک لفظ ہے لیکن اصل میں یہ دو ہیں. کاف میں نے مانت، لائک، مثل، اور حیا، صورت. اکمہا، مادرزاد اندھا، کمہن سے. الحواریین، الحواری کی جمع، ہا واو را اس کا روٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا لقب ہے. حور کہتے ہیں سفیدی کو، تو اس نام کی وجوہات میں ایک وجہ کیا ہے کہ یہ دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے، سفید کرتے تھے، دل کے صاف تھے، کھرے تھے اور مددگار تھے. مائدتن، میم یا دال اس کا روٹ ہے، کھانے کے لیے بھی آتا ہے اور دسترخوان کے لیے بھی. اسی سے شاید میدا بھی ہے، آٹے میں سے جو ایک چیز نکلتی ہے، تو اصل تو روٹی ہوتی ہے، اسی سے بنتی ہے. تو کھانا جو دسترخوان پر چنا ہو اس کے لیے بھی، اور اس کا اپوزٹ بھی، وہ دسترخوان جس پر کھانا ہو. ٹیبل کلاتھ اور کھانا دونوں کے معنوں میں. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. اجب تم، جواب دیے گئے تم، جیم واو با اس کا روٹ ہے، اجابتن مصدر ہے. فعل ماضی مجہول، جمع مذکر حاضر. یہاں اس سے مراد ہے دعوت کا رد عمل، دین کی دعوت کا کیا رسپانس ملا تھا. ایتو، میں نے مدد کی. باب تفعیل، تائیدن مصدر ہے. فعل ماضی واحد متکلم، تنفخو، تو پھونک مارتا ہے. نون، فا، خا اس کا روٹ ہے، نفخن، اسی سے پھر نفخہ سور کے لیے بھی آتا ہے، پھونکنا، بلو اپ کرنا. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. تبریو، تو درست کرتا ہے. بارا حمزہ سے. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. کففتو، میں نے روک دیا تھا. کاف، فا، فا اس کا روٹ ہے. فعل ماضی واحد متکلم.